قربانی کے جانور میں کیا کیا شرائط ہونی چاہیے؟ قربانی تین قسم کے جانوروں کی ہو سکتی ہے، بکری، گائے اور اونٹ۔ بکری میں بکرا، دمبا، دمبی، بھیڑ اور مینڈا، یہ سب شامل ہیں۔ اور قربانی کا یہ جانور جو ہیں ان کی عمریں بھی ہیں۔ بکرا پہلے مطلب فقہ اس کو بکری لکھتے تھے شات، لیکن اب ہمارے عرف میں بکرا کہتے ہیں، اس لیے ہم بکری کے بجائے بکرا کہتے ہیں۔ تو بکرا جو ہے وہ سال بھر کا ہونا ضروری ہے، بکرا سال بھر کا ہو، گائے دو سال کی ہو کم از کم۔ گائے میں بیل بھی شامل ہے، بھینس بھی شامل ہے، بھینسا بھی شامل ہے، تو ان کی عمر کم از کم دو سال ہو، اور اونٹ کم از کم پانچ سال، اس میں اونٹنی بھی شامل ہے۔ اور یہ جانور جو ہے یہ بے عیب ہوں۔ عیب کی پھر دو قسمیں ہم کر لیتے ہیں، مثلاً مطلب اس کا کوئی عضو ایک تہائی یا اس سے زیادہ کٹا ہوا نہ ہو۔ اب اس میں بھی عضو میں بھی تفصیل ہے کہ مثلاً مطلب یعنی کہ کان ہے تو اگر ایک تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہے، بلکہ ایک تہائی کٹا ہوا ہے، ون تھرڈ، تب بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح نظر ہے تو اگر اس کی ایک تہائی نظر، ایک آنکھ کی بھی کم ہے، یعنی اول تو یہ کانا ہے، تب تو قربانی ہوگی ہی نہیں کہ ایک پورا عضو اس کا بیکار ہے۔ اگر کانا نہیں ہے اور ایک آنکھ سے کم دکھائی دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ایک تہائی نظر اگر کم ہے تب بھی اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور ٹانگ کٹے میں مطلب یہ نہیں، بلکہ ٹانگ میں تو ایسا ہے کہ اگر وہ لنگڑا پن اس کا ظاہر ہے، لنگڑا کر چلتا ہے، تب بھی اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح تھن جو ہوتے ہیں، تو بکری کے دو تھن ہوتے ہیں، ان میں ایک خشک ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی۔ اگر معمولی عیب ہے، تھوڑا سا زخم ہو گیا، جیسے بعضوں کا زخم ہو جاتا ہے جانور کو، یا کان میں سوراخ ہوتا ہے، یا کان چرا ہوا ہوتا ہے، تو معمولی عیب سے قربانی ہو جاتی ہے، لیکن مکروہ ہے۔ جانور بالکل بے عیب ہونا چاہیے۔ جو مطلب بیچنے والے ایک مٹھی بتاتے، کان ایک مٹھی سے زیادہ کٹا ہوا ہو تو قربانی نہیں ہوتی، ہمارے جانور کا کان تو مٹھی سے کم کٹا ہوا ہے، تو لوگ شاید اس کی باتوں میں آ جاتے ہوں گے۔ تو یہ بس یہ عوامی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ یہی ہے کہ ون تھرڈ نہ کٹا ہوا، اس سے کم کٹا ہوا ہوگا تو قربانی ہو جائے گی، مگر کراہیت باقی رہے گی، اور ون تھرڈ یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہوگا تو قربانی ہوگی ہی نہیں۔ اس کے علاوہ تفصیلی شرائط پڑھنا چاہے تو بھارے شریعت کے 15 حصے میں مطلب دیکھا جا سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حبیب